पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण परसों वो लेख सुनाया था थोड़ी पुस्तक बाकी बची और बाकी सुनाते आज सुना राम सत्य की स्वीकृति से कल्याण इसका शेष भाग दूसरा लेख विचार करें। विचार करें परमात्मा अपने हैं कि संसार अपना है। नहीं है परमात्मा तो खास है अपने, क्यों भगवान कहते हैं ममई वान सो जीव लोक जीव भूत सनातन के अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ मेरा ही अंश है। तो हम तो हैं तो उस घर के, ये घर हमारा नहीं है, हम यहाँ रहने वाले नहीं है। ममई वान सो जीव लोक भगवान के यहाँ रहने वाले हैं, वो घर हमारा है। भूल गए भूल, तो भूलने पर क्या होता है कि जब तक अपने घर की प्राप्ति नहीं होती तब तक दुख पाते ही रहते हैं। तो यहाँ तो ठहरेंगे नहीं, मनुष्य बने के पशु बने पशु पक्षी बने, कभी जलचर बने के थल चर बने के नवचर बने, कभी स्थावर बने कभी जंगम बने, ऐसे बनते बनते ही बनते ही बनते ही समाप्त हो गया। अंत आएगा नहीं, अंत भी आएगा जब असली कर्म हो जाएंगे अपने जिसके घर गए। जिसके आप कितने ही बड़े धनी हो और बड़े बड़े होटलों में ठहरने वाले हो, बड़ी बड़ी इमारतें वहां बढ़िया बहुत सामग्री हो, है सही मुसाफरी। बिना परमात्मा की प्राप्ति सबकी से मुसाफरी है, वो सुख मुसाफरी से बंद होगी परमात्मा के प्राप्त होने से। तो उस परमात्मा की प्राप्ति है, वो ही हमारा असली घर है। ये घर हमारा असली नहीं है, यहाँ ठहर नहीं सकते, थोड़ा देर रहे चलो यहाँ किलोमीटर चलो किसी जोड़े में जाओ ठहर नहीं सकते। यदि धन्य वर्तन थे जान जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, वो घर है हमारा। तो खास परमात्मा की बात है वो तो अपने घर की बात है, और यहाँ की बात है घर की बात नहीं है। हम यहाँ रहने वाले नहीं, हम यहाँ है नहीं हम। तो इस बात तरह तरह की सोनी भूखते रहेंगे, भोगते रहेंगे, भोगते ही रहेंगे। उस जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी तब शांति नहीं मिलेगी। तो वो परमात्मा की प्राप्ति है, बात बताते हैं। हमें संसार प्यारा लगता है कि भगवान प्यारे लगते हैं। सदा हमारे साथ भगवान रहेंगे कि संसार रहेगा। हम परमात्मा के अंश हैं, ममय वांशो जीव लोके, फिर हमें परमात्मा प्यारे न लगे संसार प्यारा लगे, यह क्या उचित है? संसार तो हरदम हमसे दूर होता है, क्षण भर भी हमारे साथ नहीं रहता, और परमात्मा सदा हमारे साथ रहते हैं। क्षण भर भी दूर नहीं होते, परंतु हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ नहीं है, प्रत्युत संसार की तरफ है। हम भगवान के अंश हैं तो हमें भगवान प्यारे लगने चाहिए, परंतु हमें परमपिता परमेश्वर इतने प्यारे नहीं लगते जितना संसार प्यारा लगता है। संसार साथ रहता नहीं और साथ रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, यह एक क्षण भी साथ नहीं रहता, हर दम हमसे दूर हो रहा है। रुपए पैसे मकान स्त्री पुत्र परिवार आदि कोई भी साथ रहने वाला नहीं है, और भगवान का साथ छूटने वाला नहीं है। शरीर संसार का संबंध हर दम छूट रहा है। हमारी उम्र में से जितने वर्ष बीत गए उतना तो संसार छूट ही गया, यह प्रत्यक्ष बात है, एकदम सच्ची तथा पक्की बात है। जिस क्षण जन्म हुआ उसी क्षण से शरीर संसार हमसे दूर जा रहे हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण बदल रही है, परंतु अनंत युग भले ही बीत जाएं, भगवान नहीं बदलेंगे, वे कभी हमसे दूर नहीं होंगे, सदा साथ रहेंगे। हम सदा भगवान के साथ हैं और भगवान सदा हमारे साथ हैं। जो शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता, वह शरीर तो हमें प्यारा लगता है, और लोगों की दृष्टि में हम भगवान की तरफ चलने वाले सत्संगी भी कहलाते हैं। विचार करें कि वास्तव में हम सत्संगी हुए कि कुसंगी हुए, हम सत का संग करते हैं कि असत का संग करते हैं, हमें सत प्यारा लगता है कि असत प्यारा लगता है। कम से कम इतनी बात की तो होश होनी चाहिए कि संसार हमारा नहीं है। देखो भाई, ये बात प्रसिद्ध है कि हम संसार को अच्छा लगते हैं, संसार अच्छा लगे, पर संसार साथ में कितना भी रहेगा, और परमात्मा का साथ कभी छूटेगा, छूटता ही नहीं, झूठ सकता ही नहीं। किसी की ताकत नहीं है कि भगवान से आप अलग हो जाओ और संसार के साथ आप रह जाओ, ये किसी की ताकत नहीं है। बड़े बड़े विद्वान हो, बड़े बड़े धनी है, बड़े बड़े राजा महाराजा है, क्या संसार के साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते, और परमात्मा दूर हो नहीं सकते। परंतु हमारी दृष्टि संसार की तरफ है, परमात्मा की तरफ नहीं है। ये बड़े दुख की बात है, ये सार चीज है। सब भाई बहनों को ये बात पक्की रहना चाहिए कि परमात्मा के साथ हमारा संबंध सदा से है, और संसार के साथ संबंध हमारा है ही नहीं और होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संसार साथ रह सकता ही नहीं। बदलता ही रहेगा तो बदलता ही रहेगा। अपना घर नहीं है, अपने घर बिना कैसे ठीक होगी? यहाँ पर ना आप ठीक से, ना संसार साथ ठीक था। अरे भगवान है, हमारे साथ रहते हैं, हरदम हमसे बता देते हैं। केवल हमारी दृष्टि संसार की तरफ है, ये दृष्टि को ठीक करना ही सत्संग है। सत्संग के द्वारा अपनी दृष्टि को ठीक बनावे कि हम परमात्मा के प्यारे हैं, संसार के नहीं है। संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है। कितना दिन ठहरोगे? देवता आदि बड़ी उंड बदल जाएगी, वहां ठहरेगी नहीं, टिकेगी नहीं। आप भी कहीं टिकते नहीं, किसी चूनी में जाओ टिक सकते ही नहीं, और परमात्मा से कभी हो सकते नहीं। परंतु हमने एक दृष्टि ऐसी दृढ़ की है, संसार को तो अपना समझते हैं और परमात्मा को भी समझे, वो बहुत समझे, और कई कई ऐसे समझे परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, सफाई भूल गए। और कुछ याद है तो वो दूर है, बहुत दूर है। अरे वे तो हमारे खास हमारे, जब मैं सोच ही वो लोग तो परमात्मा दूर कैसे हुए, हम परमात्मा यहाँ के हैं, बताओ उसको जान देंगे। हम परमात्मा के अंश होने से मल रहित हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि, परंतु संसार का संग करने से मल ही मल लगता है, दोष ही दोष लगता है, पाप ही पाप लगता है। संसार के संग से लाभ कोई नहीं होता और नुकसान कोई बाकी नहीं रहता। हम शरीर में कितनी ममता रखते हैं, उसको अन्न जल देते हैं, कपड़ा देते हैं, आराम देते हैं, उसकी संभाल रखते हैं, पर शरीर हमारा बिल्कुल कायदा नहीं रखता। रात को भूल से भी शरीर से कपड़ा उतर जाए तो शीत लग जाता है, बुखार आ जाता है। रोटी देने में एक दिन देरी हो जाए तो शरीर कमजोर हो जाता है। हम तो रात दिन शरीर के पीछे पड़े हैं, पर यह हमारी परवाह नहीं करता, हमारी भूल को भी माफ नहीं करता, फिर भी शरीर हमें प्यारा लगता है। और सदा हमारा हित चाहने वाले भगवान और उनके भक्त प्यारे नहीं लगते। हेतु जगत से उपकार, बिना हेतु प्रेम करने वाले दो ही हैं, एक भगवान और एक भगवान के भक्त, और संसार में सब है परंतु अपना कोई नहीं है, अपने साथ रहने वाला कोई नहीं है, कोई साथ में रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, उनको तो अपना समझता है, और हरदम साथ रहने वाले भगवान को अपना नहीं समझे। परमात्मा का साथ कभी छूटता ही नहीं, छूटा ही नहीं, छूट सकता ही नहीं, किसी तरह नहीं छूटता, उस परमात्मा को चलता है। तो सत्संग के द्वारा हमें भाई और बहनों से कहना है कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा हमारे हैं, हमारे समझे नाम जपो। जैसे बालक कोई माँ माँ कहता है, रोता है, माँ माँ कहता है, तो ये जितनी माता बैठी है, जिसके बालक है सबका माँ माँ नाम सबका, परंतु वो माँ माँ कहता तो एक दौड़ेगी एक, जिसको वो माँ कहता है। ऐसे आप भगवान के हो जाओ तो भगवान को दौड़ना ही पड़ेगा आपके लिए, परंतु आप भगवान का नाम लेते भी हैं और बड़े थे संसार के, ये भूल है भाई। इस पर तो ध्यान दो, इस बात तरफ लक्ष्य दो, आप भगवान के, भगवान आपके है, संसार आपका नहीं है, आप संसार के नहीं है। खास हम कहाँ के हैं, भगवान के हैं हम, ये बात एकदम सच्ची है। ये सच्ची बात को भुगतने से दुख पा रहे हैं, कभी शांति होगी नहीं, होगी नहीं, होगी नहीं, और भगवान के हम हो जाए तो मौज रहेगी, अड़ रहेगा, हरदम मच रहेगी, सदा दिवाली संत के आठ ऊपर आनंद, भगवान के हमारे हमारे भगवान है। इतनी सी बात है, कम से कम इतनी सी बात मान ले कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और संसार हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है, ये धन संपत्ति हमारी नहीं है, ये झूठी मान रखी है, एक कोड़ी एक व्यक्ति एक कैसी चीज आपके साथ रहेगी नहीं, कैसी चीज ही साथ नहीं रहेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और भगवान कभी दूर होते ही नहीं, हो गए ही नहीं, हो सकते ही नहीं, उसको याद ही नहीं करते, इसका अपराध का दंड है, तरह तरह दंड भोगते दुख भोगते, सब ध्यान दो। प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि हमें कौन अच्छा लगता है, जो भगवान में उनके भजन स्मरण में लगाता है वह अच्छा लगता है कि जो संसार में लगाता है वह अच्छा लगता है, जो वस्तु सदा साथ नहीं रहती वह अच्छी लगती है कि

भगवान को हमारे से क्या स्वार्थ है, फिर भी वे हमसे प्रेम रखते हैं, हमारा हित करते हैं। अगर हम सच्चे हृदय से भगवान में लग जाएं तो निहाल हो जाएंगे। नाम नाम बिनु ना रहे, सुनो सयाने लोय, मीरा सुत जायो नहीं, शिष्य न मुंडियो कोई। हम सोचते हैं कि हमारा बेटा हो जाए तो हमें निहाल हो हम निहाल हो जाएंगे, हमारे चेला बन जाए तो हम निहाल हो जाएंगे। परंतु मीराबाई का न कोई बेटा हुआ, न उन्होंने कोई चेला बनाया, पर आज कई पीढ़ी बीतने पर भी लोग उनका नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं। आपको तीन चार पीढ़ी के नाम भी याद नहीं होंगे। मीराबाई में एक ही विशेषता थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। एक भगवान को याद करने से सब काम ठीक हो जाता है, लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। परंतु भोगों को याद करने से शरीर भी खराब होता है, मन भी खराब होता है, आदत भी खराब होती है, स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसलिए हर दम भगवान को याद रखो, यही सब का सार है। नारायण नारायण नारायण नारायण। कुमार राम समय तो जरूर गुरु पर तो मातु बंधु प्रभु नाही। इस वास्ते याद रखो, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। जैसे कोई आफत आती तो माँ याद आती है, एक जन्म की माँ वो भी याद आती है, सदारी माँ है भगवान, सदाई की माँ, सदाई के पिता, सदाई के संबंधी, सदाई के कुटुंबी, वंशो भगवान के खास वंश, वे परमात्मा सदैव अपना है। ऐसा अपना संसार में कोई नहीं है, उसको याद करो। सजनों एक ही बात है कि अपना है परमात्मा, भगवान अपना है, अपने भगवान के है, भगवान का हमारा संबंध सदा रहने वाला है, कभी टूटने वाला नहीं है, और संसार का संबंध टिकने वाला नहीं है। कितना टिके कितना नहीं टिके, ख्याल रखिएगा। हरे भाई सब विचार करो, भगवान की बात कहने वाला कौन होगा, इस बात की तरफ ध्यान देना ही कौन कहेगा, क्यों कहेगा, किस लिए कहेगा, क्या आप निहाल करते हैं जिसे आपको वैसी बात कहेगा। बिना स्वार्थ बिना हेतु आपको एक भला करने वाले हैं भगवान के प्यारे भगत, इतना करने पर भी उनकी बात मानते नहीं, संसार की बात मानते हैं तो क्या निहाल करते हैं। हरेक भाई ने याद करनी चाहिए, भाई समय जा रहा है, समय बीत रहा है, समय जा रहा है बीत रहा है, और समय समाप्त होने पर उसी क्षण जाना पड़ेगा। कोई भी नटने का कोई भी आपके पास बल है नहीं, वह मैं और भगवान को याद करो तो निहाल हो जाओगे। प्राण सदा तो ऊपर डूबे जैसे बादल, सदा कृपा करने वाले, सदा प्रेम करने वाले परमात्मा अपने अपने उस भगवान के भजन करने से कितने कितने अच्छे महात्मा हो गए। उस हम तुलसीदास जी महाराज है, क्या सुंदर है आप इतने बैठे हो, मेरा भाई है क्या, मेरा भाई आपको न्याय कर, केवल भगवान को याद किया, संसार में ऐसे फंसे बहुत हो गए, कोई फायदा नहीं। प्रत्यक्ष में आपको दिखे सोड़े बहुत पड़े है। इस वास्ते भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान को याद करो। हे प्रभु हे प्रभु हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, भगवान को याद करो। सदा कल्याण होता सदा कल्याण हो सदा ही, कभी भी बस तप करना नहीं पड़ेगा। और संसार का प्रेम रहने में कभी सुखी नहीं होगा। संसार की सेवा करो, प्रेम से आदर से सेवा करो, और सेवा का बड़ा होगा पर मोह का बड़ा होगा। कोरा मोह करो इससे पतन होगा, फायदा नहीं होगा। संसार की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, स्त्री पुत्र की सेवा करो, भाई भतीजा भौजाई की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, उनसे चाहो मत। उनसे चाहने वाला अच्छा नहीं लगता, उनकी सेवा करने में अच्छा लगता है। सजनो संसार में रहो तो संसार की सेवा करो और भगवान को याद करो, ये दो ही बात है। संसार की सेवा और भगवान को याद, एक भगवान की याद के लिए ऐसी बढ़िया चीज है कि जिसमें कोई नहीं है। मेरा भाई कुछ भी नहीं करते थे, केवल मेरे तो गिरधारी के पास दूसरा न कोई। एक बात कहने से कितने वृक्ष होंगे वो भी। माताओं बहनों विचार करो, आप स्वयं सोचो क्या विलक्षणता थी उनमें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या विलक्षणता थी, यही एक विलक्षणता थी, भगवान को अपना मानते थे। बाल्यावस्था में माता पिता मर गए, छोटी अवस्था में पार्वती ने पालन किया, फिर एक दासी ने वो दासी के पालन कर ली, गोस्वामी तुलसीदास जी मर गए। लेख जिस गांव में चली गई, अकाल पड़ गया, लोग कहने लगे ये छोड़ा दिए, ये छोड़ा गया, इस बात प्रभाव पड़ गया, निकाल दी उसको। ऐसा दुख पा करके गोस्वामी जी भगवान में सच्चे लग गए, तो आज उनके रामायण पढ़ते हुए कितना आदर करते हैं। सजनों प्रत्यक्ष बातें देखते हैं, इतने पर भी आज चेत नहीं करते। हर्ष कब आएगा, कब इस बात को याद करोगे। भगवान के समान पैरा है कौन, कोई बिना स्वार्थ के हित करने वाला भगवान के सिवाय कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। ऐसे भगवान को याद नहीं करो और संसार की सेवा नहीं करो, झूठ का फल झांसा दे बेईमाने, जिनको आप समझते पाप है वो पाप का आसन करो तो दुख मना पड़े किसी को आपको पड़ेगा, ये पापों का फल दुख होगा। जानते हैं मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, क्यों सात कुशलात कुए कर दीपक कुए पड़े। रात्रि में कुएं को देख कर भी पता है, ऐसे पाप कर्म समझते हैं उनको आप करते हो, और जो अच्छा समझ समझते हैं अच्छी बात कहते हैं वो समझते हो, वो काम नहीं करते। जो आपको धोखा देने वाला है उस ठगी में आप आ जाते हो, और आपको परमात्मा की बात बताते हैं उसमें परवाह नहीं करते आप। सर ध्यान दो, ऐसा है कौन संसार में। भगवान के समान हित करने वाला कोई हुआ नहीं, हैगा नहीं, हो सकता नहीं, ताकत नहीं। इसमें कारण यह है कि सब सबके सब अभाव है, भगवान का क्या आप ध्यान कर दे, भगवान को क्या आप निर्णय कर दोगे। आपके घड़ी घड़ी के विघ्न आपने चले चलते हैं, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, सांप है, कई जहरीले जंतु है, उनके कितनी बार रक्षा करी आपने, कितनी बार करते हैं। अरे आपने देखा है, आपने समझा है, फिर भी उसको भूल जाते हो। सज्जनो केवल भगवान के यो महामय से मोटो जाना थी पुरुषोत्तम, जो परमात्मा को पुरुषोत्तम जानता है सर्वविद भरति नाम सर्व भावेन भारत। भगवान को उमा राम से जगन से जाना, भगवान के जाना ताई भजन तुझे भगवान आना, शब्द शब्द अकल आएगी कि सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। भाई संसार की सेवा करो, संसार राजी हुआ सेवा से, इस सेवा से लेना कुछ चाहोगे संसार दूर होता है। संसार की सेवा करो, इसमें आपको लाभ तो होगा, और भगवान को याद करो, प्रभु को याद करो, सेवा संसारी करो, दो काम है सीधी साधी बात। जो सेवा करने वाला है वो अच्छा लगेगा, भगवान अच्छा लगेगा, और भगवान की आप प्राप्ति होगी, भगवान प्यार करेंगे आपका। संसार भगवान का है, भगवान का समझ में सेवा करो। अपना समझ, अपना समझ, कुत्तिया भी कुत्तिया पालन करो, कुत्तिया भी अपने बच्चों को अपना समझ करके पालन करती है, उसका क्या फायदा। संसार भगवान का है, हमारे प्रभु का है, हमारे प्रभु का अंश है, वही वंश हो, भगवान हमारे प्रभु के है, प्रभु के है। इस बात से आप सेवा करो संसार की, तो कितने भगवान राजी होंगे, या संसार भी राजी होगा, आपका कल्याण होगा, आपकी रक्षा होगी। सीधी सदी बात है, सचरो ऐसी पक्की सच्चे सिद्धांत की बात, उसको भी आप मानते रहे, क्या बात होगी। आप कौन सी बात मानोगे जिससे आपका कल्याण होगा। एकदम मन की बात है, सच्ची बात है, भगवान हमारे आपके हमारे खास है, एक भगवान है और कोई हमारा है नहीं। संसार की सेवा करो, संसार तो चाहते संसार हमारा न्याय करेगा, हमारा मान करेगा, आदर करेगा, सम्मान करेगा। हम व्याख्यान देते हैं उसमें भी समझते हैं संसार हमारे न्याय करेगा, संसार वाह वाह कहेगा। भाई धोखा है, धोखा है, धोखा है। हमारे खास भगवान है, परमात्मा हमारे सच्चे हृदय से उसका चिंतन करो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, चिंतन करो। आप कैसे ही पापी हो, तापी हो, सन्मुख हो ये जीव हुई, जब ही जन्म कोटि से तब ही विमुख रहे, सब तरह कम किया, सन्मुख हो जीव, जब ही भगवान के सन्मुख हुआ, याद किया, अभी भगवान उसी प्यार करके स्नेह करके आपको अपना लिए तैयार है। ऐसा और है कौन, सबकी सेवा करो। तो वही तो बात, एक भगवान ने संसार, संसार से सुख चाहता है वो दुख से बच सकता ही नहीं कभी, याद करो। जो संसार से सुख चाहता है वो सभी कभी दुखी सुखी हो सकता ही नहीं, सुख भगवान से ही नहीं चाहता है। भले करना भगवान रहा, मन चाहो तो भगवान चाहो, संसार ध्यान देगा, संसार बेचारा दुखी है, आपको क्या ध्यान करेगा। संसार की सेवा करो, माता पिता भी सेवा करो, स्त्री पुत्र की सेवा करो, भाई भतीजा भोजा भी सेवा करो, जो संसार है उनकी सेवा करो। सिवाय सेवा के और कोई काम नहीं है, संसार की कोई नहीं है। कितनी पक्की बात, सच्ची बात, सच्ची। और ये कब करोगे या बताओ, अगर अभी आप भगवान और संतों की संसार की सेवा में नहीं लगोगे तो भगवान का भजन कब करोगे, संसारी सेवा कब करोगे, क्या पता है। यदि जीवोगे आप तो जीवन आपका सफल होगा, भगवान याद करने से और संसारी सेवा करने से। सेवा आपकी जितनी चाहिए उतनी करो। मन में वहम होता है कि हमारे पास में रुपये ज्यादा होते हैं तो हम सेवा करते हैं, ये बिल्कुल झूठा ही है। हमारे ताकत होती तो हम सेवा करते हैं, ताकत में सेवा की नहीं करते। आप बीमार पड़े हैं पर तो हे भगवान कृपा करो, शब्द सर्वे भगवंत सुविधा वेदे से ही रहो, और कुछ नहीं कर सको, सब सुविधा हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, केवल हृदय से सबकी सेवा चाहो, अब सेवा हो जाएगी। जितना जो कुछ आप थोड़ा ही सेवा कर दो, इतने भी सेवा कर, सब लोग खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। साधु होते हैं जो किसी को भी ध्यान नहीं करते, साधु साधु होते हैं, ऐसे साधु बोलो आप क्या ध्यान करते हैं। रोटी भी आप घर खाते हैं, कपड़े ही आप पहनते हैं, मकान ही आप रहते हैं, क्रय भी आपसे देते हैं, पुष्प भी आपसे देते हैं, परंतु हित चाहते हैं सच्चे हृदय से, तुम ऐसे लगते हैं तो सज्जन वो आप ही कृपा करो, हित करो, सब दुनिया मात्र का हित करो, दुनिया मात्र की सेवा करो, दुनिया मात्र का भला चाहो, केवल हृदय से भला चाहो, क्यों क्यों हृदय से भला चाहो, सबका ध्यान हो जाओगे, बहनों माताओ घरों में भी अपने सास हो ससुर हो देवर हो जेठ हो कोई दिशाणी हो देरानी हो कोई हो नंद हो उनकी सेवा बन जाए महाराज उनका भला हो जाता है। एक लड़का था लड़का बीती हुई घटना एक संत ने सुनाई थी उनके आंगली की पीड़ा हो गई बहुत जरा तो उनकी काकी थी उनकी उन्हें काकी महाराज काकी साहब मेरी पीड़ा बहुत है घबरा गया माँ नहीं थी माँ थी बाहर तो सिर होता ही है काकी साहब मेरे सह नहीं जाता मेरी सी पीड़ा है हृदय का अच्छा ठीक हो जाए घबरा हुआ था महाराज इतना कहेगा आधी पीड़ा मेरे हुई स्त्री ने होगी पीड़ा आंगली के वो पीड़ा कम हो गई दोनों मिट्टी फिर मिट्टी अब सच्चे हृदय से सेवा करो तो संसार सेवा लायक है ऐसा सेवा के लायक कोई मिलेगा नहीं भगवान के संतान है भगवान का अंश है ये इस वास्ते भगत पूजनीय है बहुत आदरणीय है ईर्षा मत करो द्वेष मत करो बैर मत करो विरोध मत करो भय जितनी जाता जरूरी जितनी सुगमता से आप कर सको जितनी सुगमता से फायदा होगा और भगवान को याद रखो भगवान ने क्यों मारा आप ही भगवान को याद करो आप भगवान को रावण को विभीषण ने कहा कि महाराज आप क्यों मत करो दूत के साथ में जिसमें कहा तेरी बात मानो से मेरी लंका जल गई ऐसी बात कर रहे लात की मारी रावण ने कि आप पिता के समान भले ही कोई मारा मैं राम भजे है तो वही तुम्हारा तुम्हारा हित तो भजन कर ऐसे ऐसे कहकर चला गया सज्जनो दुष्टता दुष्टता करे दुष्ट उसमें आपका बड़ा भय तेज बढ़ेगा आपका धर्म बढ़ेगा आपके भीतर की दया बढ़ेगी आपके सदगुण सदाचार बढ़ेंगे पर झूठ कपट बेईमानी दोष पाप करने से किसे भला होगा बताओ या फिर पाप में लगते हो तो चेत किसी दिन होगा किस दिन आप विचार करोगे आज भी हम चेत में होंगे अच्छी तरह से वो दिन और नहीं है यही दिन है यही दिन है यही उम्र है इसी उम्र में ही सबका हित करो घर में रहो सबका हित चाहो सास है देवरानी है जेठानी है ननद है भोजन सबकी सेवा करो सब उसको पहुंचाओ आपका भाव केवल होगा सामान से करने की जरूरत नहीं है केवल भाव इतने में आप अच्छे हो जाओगे आप अच्छे हो जाओगे मैंने तीन बात बताई याद गए किसी को बुरा चाहो मत किसी को बुरा समझो मत किसी को बुराई करो मत आप ये धन कर तो लो नियम धन कर लो कि लोग बने हमारे को दुख दो कष्ट दो हम किसी को बुरा नहीं चाहेंगे किसी की बुराई करेंगे नहीं किसी को बुरा समझेंगे नहीं कितनी सुगम बात कितनी सरल बात सीधी बात है और भगवान मेरा है भगवान याद करो ये सिर्फ स्मरण मात्र जन्म संसार बना केवल याद करने मात्र से संसार बंधन से छूट जाए ये भगवान को याद करो भाइयों याद करो अर्जुन आपका क्या खर्चा होता है बताओ क्या आपको परिश्रम होता है आपको कोई पसीना आता है परिश्रम पड़ता है कोई बड़ा लगना पड़ता है केवल याद करो मीठे लगे याद लगे भगवान मीठे लगे अच्छे लगे ध्यान जाओ ध्यान जाओ ध्यान जो संसार सेवा करो संसारी सुख, संसार से हित चाहते हो यह नहीं होगा। आप तो सेवा करते नहीं, दूसरा मेरी सेवा करेंगे, मेरा कहना मानेंगे, ये झूठी बात होगी। आप अपनी तरफ से सेवा कर दो बस, वे नहीं करे तो उसका पूरा कभी मत मानो, अपनी सेवा कर दो, आपके बहुत बढ़िया काम होगा, आप संत बन जाओगे, सज्जन बन जाओगे। इस वास्ते सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सत्कार का बर्ताव, मनो के भले का भी है, सत्संग में लगाओ, रामायण में लगाओ, गीता में लगाओ, सत्संग में लगाओ, कई दिन ला कर लगाओ, सत्संग बैठाओ, आप मुफ्त में कल्याण हो जाएगा। भाई सत्संग हो रहा, चलो आप भी चलो, आप भी करो, पांच सात को आप इसमें लगा दो, बड़ा भारी काम होगा। अच्छे काम में लगाओ, गीता जी में लगाओ, नाम से में लगाओ, कीर्तन में लगा दो, कैसी बढ़िया बात है, और सुख पहुंचाओ, सेवा करो। वे चाहे मानो मत मानो, आपका निंदा करो चाहे प्रशंसा करो, आपको भला समझो चाहे बुरा समझो, आप सेवा करो। दो ही बात है, दो ही बात, एक संसार है उसे सेवा करो और भगवान को याद करो, बस भगवान की स्मृति करते हैं। भगवान की है जनता, ये भगवान के है, हमारे हमारे प्रभु के हैं, मम्मी मानसो भगवान के प्यारे, हमारे प्रभु के प्रभु है, हमारे प्रभु के हैं, केवल केवल इस भाव से प्रभु को है, इस भाव को लेकर सेवा करो, निहाल हो जाओगे निहाल, इसमें संदेह नहीं है। आज सचा अभी से सुख दो, आज अभी अभी से ही मन का हृदय का विचार बदल दो कि हम आज से ही हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं सचा तो कोई बात नहीं है, दो बात कर दो, बुरा करेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, और किसी को बुरा मानेंगे नहीं, कितनी बढ़िया बात है, अंतर्गत निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और आप ध्यान हो जाओगे, आप संतों में आप भर्ति हो जाएगी। आज भले आपको बना समझे, बना समझे न समझे, परंतु आप ऐसा भला चाहोगा तो आपका भला होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कितनी सीधी सदी सारी बात है, ऐसे काम करे भगवान का आप प्राप्त होगा, भगवान के प्यारे हो जाओगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बार बार हम क्या कहें, ऐसी बढ़िया बातें हैं, उनका अपना जीवन सफल हो जाएगा, कुटुंब में आप शांति रहोगे, संसार में आप शांति रहोगे, गांव में आप भले होंगे। एक पंडित थे, काशी से अपने घर जा रहे थे पढ़ करके, तो पुस्तक थी बहुत पास में, पुस्तक लदी हुई थी और अकेले और गुरु के साथ वो जा रहे थे। वो जा रहे थे तो एक शहर में होकर निकले तो वहां आएगी वर्षा, वर्षा आ गई तो एक प्रॉब्लम में वो ठहर गए, पुस्तक भेज जाएगी इस वास्ते और ठहर गए। उस प्रॉब्लम के ऊपर रहती थी वेश्या, वो महाराज जानते नहीं, पंडित जी को कुछ पता नहीं, मैं कौन रहता कौन नहीं है पता नहीं, वो खड़े रहे। इतने में वो शहर था तो मशान घाट उस तरफ भी था, तो एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो वह वेश्या बोली अपनी छोरी को, छोरी जाओ ये मरने वाला स्वर्ग हो गया, दर्ग में सुख में गया कि दुख में गया। तो ये पंडित जी ने सुन ली, तो पंडित जी ठहर गए, देखेंगे। वो वहां से आई और चट गई, कुछ देरी के बाद पास आई, आर क्या कौन धड़कम गया, वो तो धड़कम गया धड़कम। इधर दूसरे ही वो बोलता जा रहा था कि बोलो ये कहाँ गया, तो मैंने चट पास आ गई स्थगति में गई, ये तो स्वर्ग में गया और वो नर्क में गया, इनकी सटार बात कह दी। पंडित जी ने देखा कि वर्षों में न काशी में रहा और पढ़ाई करी, अब पता लगता ही नहीं तो ये पढ़ाई भी हम सुने क्यों। विद्यार्थी थे कैसे थे, बड़ी विद्या याद आए। वे गए ऊपर तो पुस्तमाल लादी हुई, देखा वैसा देखा हमारे ख्याल तो है नहीं, वैसा तो जानती है। चलो माता जी ये बात बताओ आपने कैसे बात किया, बना मेरे को माता जी बात कहो या मत बताइए, बैल बेटी हो, बैल बेटी हो तुम, तुमने ना कैसे कहा। तो सूर्य बोला, सूर्य महाराज को पता ये नरकों में गया ये स्वर्ग में गया, तेरे क्या पता लगा। तो वो बोले कि महाराज वो मरने वाला है तो कहाँ का है, उसे खोज गई मैंने, तो उसे खोज गई तो पास में घरों में मैंने बात सुनी, हरेक वो आज मर गया, वो गजब हो गया। हमारे मोहल्ले में तो असली प्रकाश था, कोई बीमार होता तो काम करता, बैठी को बुलाना, दवाई लगाने करने, रात दिन में उस जंगल में हमारे मोहल्ले भर में सत्संग का आयोजन करता, संतों को बुलाता, बहुत अच्छा काम करते थे भाई, हमारे तो बड़ा नुकसान हो गया। ऐसी बात कर रहे थे मैं क्या भाई, इसकी भली गति हुई, शुभ गति हो गया। दूसरे में तो आदि मर गया, निहाल हुआ कुत्ता बरार ऐठ गई, ठीक हुआ गया तो बहुत ही अच्छे हुआ। ऐसे लोग बातें कर रहे थे तो मैंने कहा इधर को हो गया पंडित मेरी पुस्तकों में लिखा है कि जो अच्छा काम करता है उसी सदगति होती है और बुरा करता है दुर्गति होती है। मैं तेरे बहुत बढ़िया बात बताई, इतने में नुकसान पता गया कि ये नगर में गया ये स्वर्ग में गया। तो भाइयों बहनों सच्ची बात सब जानते हैं, आप जानते करते नहीं है। सत्संग ये क्या है कि वो आपको सिखाती है, सत्संग आपको याद दिलाती है, कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं, आप न जानते हुए ऐसी बात नहीं है, परंतु आप सिखाते भी ऐसे मौके पर सब सेवा करो, सब सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ। अब ये आपका भाव हो जाए भीतर का, कितनी बढ़िया काम हुआ है। एंड बहनों में ऐसी बातें होती है, भाइयों को मैंने देखा है, पांच साल भाई थे, उनके बहन थे, बहन हो गई विधवा, तो भाई लोग आसमान रखते शास्त्र से जाना आता तो कहते मैं भेजा दिया, हमारी बहन तो हमारी माँ की तरह, जैसे हमारी माँ ही ऐसे ही प्रेम से हमारा पालन करती है, हमारे घर में तो माँ है, इस वास्तव नहीं भेजते। महाराज उसका आदर हो गया, मेरे देखी हुई बात है। बड़े बड़े भाई लोग कह रहे हैं हमारी माँ की जगह है, बहन ने कैसे भेजो। तो अच्छा बात अच्छा भाव होता है, सब पर बड़ा प्रेम से असर पड़ता है। अगर बुरे होते हो तो लोग कहते हैं थारे भाई दिल जाओ, कोई थारे भाई दिल जाओ, भाई सा थाने भाई सा माने दुख दे रही है कि देरानी है कि जसानी है कि खुशी है। तो भाई सचो भला भलाई पहले ले नीचाई नीच, भला आदमी भलाई पा लेता है तो अच्छा होता है, नीचाई नीच पुरुष नीचाई होती है। तो बहनों माताओं ये सीखो, अरे कब सीखोगे, अगर अभी से आप अच्छा काम नहीं करोगे तो कब सीखोगे, वो सीखने का दिन कौन सा आएगा, कोई दूसरा नया जीवन होगा। ये जीवन है आपका, भाइयों से बहनों से कहना है, ये सत्संग का मौका, ऐसी बातें बताने का मौका भी हरदम थोड़ा मिलता है, ऐसा मौका मिले तो इसको लाभ लेना चाहिए, असली लाभ अपने ले लो सीख रहे। जैसे व्यापार का मौका लगता है माल खरीद लो, हरदम थोड़ा ही है, मरी और तरी हरदम नहीं आती, कभी कभी आती है, कभी नहीं। इस वास्ते अभी मौका है अच्छी अच्छी बातों को समय दो, जीवन धारण लो। आप जाओ सब सब लोग कहेंगे, लोग कहेंगे कि भाई सत्संग से फायदा होता है, सत्संग का प्रचार होगा, भावों का प्रचार होगा, गीता प्रेस की पुस्तकों के द्वारा प्रचार होगा, सबका भला होगा, क्या होकर बुरा फायदा होगा। इस वास्ते भाइयों, सज्जनों, बहनों, माताओं, सबका भला करो, सबका कल्याण करो, सबका उद्धार करो, अपना सज्जन में भला हो जाओ, आपका मुख में मुख मुफ्त में आपका कल्याण हो जाए, आपका कल्याण होगा मुफ्त में। केवल भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्मयामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इस वास्ते अच्छे अच्छे गुण धारण कर लो। अब समय हो गया है, बात कुछ कह दो भाई। प्रश्न कुछ है, आपने फरमाया कि इसे शरीर का मोह नहीं करें, ये अपना नहीं है, तो फिर क्या बीमार हो गए तो शरीर को दवाई न दें, और अगर शरीर की परवाह नहीं करेंगे तो परमार्थ या दूसरों की सेवा कैसे करेंगे? सेवा में देखो भाई, ध्यान दो, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि किसी को दवाई मत दो, कुछ सेवा भी करो। मैं तो बात यही कहता हूँ, भगवान को तो याद रखो, दुनिया की सेवा करो। मैं ये कहता ही नहीं कि दुनिया की सेवा मत करो, तुम अपने परवाह मत करो, अपने अपने अपने शरीर, अपने शरीर का लाड मत रखो, अपने शरीर का मोह करते हो, ये बढ़िया नहीं है। दुनिया की सेवा करो तो आपका मनुष्य जन्म सफल हो जाए, भगवान को याद रखो। अपने शरीर का मोह करते हो ये ठीक नहीं है, अपना निर्वाह की चीज दे दो, बाकी तो अन्न नहीं दोगे, जल नहीं दोगे, कपड़ा नहीं पहनोगे, नींद नहीं लोगे, तो सेवा कैसे करोगे? सेवा करने के लिए शरीर का पूर्ण पोष करो, सुंदर बना करके भोग भोगने के लिए ये मत करो। मैं भोग भोगने के सुंदर अपने शरीर का मोह करने की नो ना करता हूँ। शरीर को अन्न, जरूर वस्त्र और आराम, नींद ये जरूर दो, और जो इसे जीता रहे सेवा कर सके ऐसा करो, दूसरे सब की सेवा करो। कभी मैं कहता ही नहीं कि सेवा मत करो, अपने शरीर का निर्वाह स्वाद सुखी नहीं मत करो। कहता हूँ स्वाद और सुखी नहीं में ठीक नहीं होगा, स्वाद और सुखी नहीं मरोगे आपका ठीक नहीं होगा। अपने स्वाद में सुखी नहीं में मत मरो, निर्वाह अपना भी करो ठीक तरह से, बिना निर्वाह सेवा कैसे करोगे? जीते रहोगे तभी सेवा करोगे। मैं कभी ऐसा होता नहीं कहता हूँ सही मत करो, अगर कह दिया कहीं मेरी भूल हो गई हो तो आज माफी कर दो, अगर भूल हो गई हो तो आज माफी मांगता हूँ, माफी कर दो, सेवा करो जरूर। अरे अपना निर्वाह आप स्वाद शौकी नहीं मत करो, शौकी नहीं में पड़ता, आराम में मत पड़ना, कोरे आराम में देना वो मत करना, वो कहता हूँ मैं सेवा करो सबको। सब थोड़ी देर कीर्त है, बैठा रहो थोड़ी बैठे, चार जल्दी आओ सुनाओ महाराज कीर्तन सुनाओ।